bunun bu şekilde çok da bir manası yok. Tahtayı oradan göremez ki izleyenler. Değil mi? Bilgisayarda bir varsa alacağım. Sizin oraya bekliyorsanız normalde program biliyorsunuz. Ama onu beni almaz. Tamam. Neyse tamam. Bakalım. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Lügat, sarf ve nahiv. Sarf ve nahiv ilmiyin. Geçen haftadan biraz toparlarsınız. Biraz sınav vardı. Tarihi, biraz tedvini ve ekolleri meselesini alacağız hele. Geçen hafta sarfı gördük. Sarfla rahim ilminin bir yere kadar iç içe olduğunu, ilk defa mazini ile birlikte sarfın nahimden ayrıldığını, mazinin at-tasrif isimli eseriyle sarfın müstakil bir ilim haline geldiğini söyledik. Mazinin kim olduğu hakkında bilgi verdik. Bu hafta da mazini ismiyle karşılaşacağız. Yine biraz bilgi vereceğiz. Yani Hicri 2. yüzyılın ortalarına kadar sarf ve nahim baş başa gidiyor. İç içe gidiyor. Sirevehin el kitabında sarf konuları dağınık halde muhtelif yerlerde zikrediliyor. Kitap aslen bir nahim kitabı olmasına rağmen sarf onun içinde var. İbn-i Malik Elfiye'de bu yöntemi sürdürmüş. Sarf ve nahim hepsini bir arada efendim sırası konusu geldikçe işlemiş. Ancak mazini yolunu takip edip de sarfa has kitaplar yazanlar yok mu? Var. 6. yüzyılda Nisaburi var mesela. As-Sarf diye özellikle kitap yazıyor. Adı da sarf oluyor ve sarf kelimesi ilk defa o kullanıyor. Daha çok tasrif deniyor idi. Ondan sonra İmam İbn Hacib'in Şafiyesi var. Müstakilden sarfa dair yazılmış bir eserdir. Buna benzer örnekler çoğalıyor zaman içerisinde. Biz daha çok modern dönemindeki problem nedir onu konuştuk geçen hafta ağırlıklı olarak. Günümüzde sarf eğitimi, Kur'an kursları, medreselerde sarf eğitimi dendiğinde aklımıza ne geliyor? Osmanlı'dan tevarüz ettiğimiz sarf mecmuası geliyor. Emsile bina maksud izzi ve merahim arvahtan oluşan 5 kitaplık. Emsile bina maksud izzi ve merah 5 kitaplık bir mecmua. Merahı pek okuyan yok. Diğer 4 kitap okuyorlardı. Biz de diğer 4 kitap üzerinden sarf eğitiminin olumlu ve olumsuz yanlarını burada tespit etmeye çalıştık. Günümüzde hazırlanmış, yani son yüzyılda, 20. yüzyılda hazırlanmış derli toplu, sistematik alıştırmalar, bol örneklerle daha eğitici, öğretici sarf kitaplarının varlığından bahsettik. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında vefat etmiş El-Hamlavi'nin biz şedel harfını burada zikrettik. Belki biraz talebelere zor gelebilir. Daha kolay bir eser olarak geçen hafta buraya bir kitapla geldi. Mevsu'a İlmül Lugatil Arabiyye idi. İçinde kavait var, sarf var, imla var ve şey var. Edep, belagat var. Ancak belagat kısmını biz çıkarmıştık. İmla ve belagat kısmını sadece sarf ve nahi kısmını fotokopi çektirdik. Şöyle bir mecmuaydı. Onun sarf bölümü yaklaşık olarak 120 sayfalık bir yekün tutuyordu. Çok çok ideal olduğunu, bizzat fiilisindeki konularla bizim emsile, bina, maksut ve izzi konularını karşılaştırarak çok detaylı, efendim birebir kaynakları karşılaştırmak suretiyle bir mukayese yaptık. Hangisi daha geniş, daha zengin, anlatımı, üslubu, örnekleri, eğitici ve öğretici boyutu itibariyle, sistematik itibariyle hangisi daha uygun? Geçen hafta bu konudaki kanaatlerimizi söyledim. Okuduğumuz mevcut sarf kitaplarının sarf konusunda yeterli olmadığını, özellikle cihni teksirler konusunda, müennesler konusunda, keza ismi tasvir, ismi mensup konusunda, ismi alet ve mastarlar konusunda, keza elif-i maksura, elif-i memdude konusunda yetersiz olduğunu özellikle söylemiştik. Ayrıca ilallar konusunda iyi olduğunu ifade etmiştik. Özellikle maksudun son yetilen bahsi, ilal bahsi güzeldi. Ama gerek müştak kelimeler konusunda, gerekse az evvel ifade ettiğim başlıklarda bilgilerin çok yavaş olduğunu, iki sistematik olarak da çok eğitici, öğretici olmadığını söyledik. Alıştırmaların olmadığını, bol örneklerin bulunmadığını, talebede kelime hazinesini geliştirmediğini açıkça ifade ettik. Ve kanaat olarak demiştim ki emsile de bina, birer kitap olarak değil de birer şema olarak, birer haftadan 15 günde ezberlenir, bir hafta daha süre tanınır. Bu ikisi iyice tekrarlanır, pekiştirilir, talebe bol bol egzersiz yapar. Çeşitli fiillerden tabii ki bu egzersizi yapar, hep nasara üzerinden değil. Hem emsile-i muhtelife, hem emsile-i muttalide. Hem de bu emsile-i muhtelife ve muttalide binanın en azından sık karşılaşılan babları. Sülasi mücerredler, rubai, sülasi mezitler. Sülasi mezitler içerisinde de çok sık karşılaşmayanlar var birkaç tane. O sülasiler içerisinde özellikle. Onlar çıkartılır. Rubai mücerred, birkaç rubai mezit babı. Yaklaşık olarak öyle tahmin ediyorum. 17-18 babta bizim sık karşılaşabileceğimiz bütün kelimeler muhtelife, muttalide üzerinden bol bol çekimi yapılır. Güzel bir egzersizde 3 hafta, hadi ihtiyaten bir hafta daha verelim dedik. Bir ay içerisinde emsilele bina çok güçlü biçimde biter. Ondan sonra böyle bir kitaba geçilir. Böyle bir kitap da öyle tahmin ediyorum 2-3 ay içerisinde biterse sarf konusunda talebelerimizin bütün ihtiyacı karşılanmış olur. Ondan sonrası ihtisas işidir. Avamildi, İzzat Kafiye, İdi, Mi, onu da nahi ilmini konuştuğumuz bu seminerlerin artık ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta Sarkar'ı bilmiyorum. Orada konuşacağız. Nahiv eğitiminde, öğretiminde günümüzde yaşanan problemler, eksikler, açıklar, nasıl telafi edilmeli, öneriler, bütün bunları orada konuşacağız zaten. Evet, safta ilgili bunları söylemiştik geçen hafta. Şimdi Nahiv ilmi, Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem, Kitab-ül Envali sahibi, aynı zamanda Arap dili uzmanıdır, edebiyatçıdır. O olsun, İbn-i Kuteybe, o da ediptir, El-Ma'arif sahibi. Ondan sonra Ma'ariful Akbar, evet, diye meşhur o iki ciltlik edebiyat kitabının sahibi. İbn-i Kuteybe, El-Dinevari. İbn-i Kuteybe, bu Tekbir-i Müşkil-i Hadis Türkçe'ye çevrilmiştir. Edebiyatçıdır, dilcidir kendisi. İbn-i Kuteybe ve İbn-i Sellem mesela Nahiv ilminden İlmül Arabiye diye söz ediyorlar. Yani belli bir dönemde Nahiv ilmi İlmül Arabiye, Arapça ilmi olarak da ne olmuş? Anılmış. Ama sanıyorum bu zatlar özellikle İbn-i Sellem mazinin öncesi olduğu için muhtemelen sarf ve nahiv toplamı için İlmül Arabiye diyor. Ayrıca bir de ne var? İlmül Lüga var. Ancak biz bunlardan daha önce yaşamış, 172'de sanıyorum vefat etmiş olan Halil bin Ahmet el-Farahidi'nin bir şiirinde Nahiv ilminin açıkça bir ilim olarak, alem olarak zikredildiğini görüyoruz. Demek ki Nahiv ilminin adı İlmül Arabiye denmeden önce de vardı. Bu Kasım bin Sellem olsun, keza İbn-i Kuteybe olsun bunlardan önce yaşamıştır ve o Nahiv ilmi diye bir şiirinde söz ediyor. Bu bakımdan Nahiv ilmi sonradan alınmış bir isim değildir bu ilim için. Evet, Nahiv ilmi arkadaşlar çok kabaca tanıtacak olursak, sarf ilmi dedik ki kelime bilgisidir, kelimelerin kalıbını efendim ve bu kalıpta gerçekleşen, gerek anlam değişikliğine yol açan, gerek anlam değişikliğine yol açmayan değişiklikleri konu edinen ilimdir. Nahiv ilmi ise kelimeleri değil, kelimelerin birbirleriyle olan ilişkisinin cümle düzeni içerisinde bu ilişki üzerinden doğan farklılıkları slash irabı konu edinen ilimdir. Nahiv ilmi, nahivul irab da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kelimelerin konumuna göre cümle içinde yer yer harekeleri değişir, yer yer harfler değişir, yer yer hazifler olabilir. Değişik suretlerle kelimelerde cümle içindeki konumunu simgeleyen farklılıklar olur. Biz bunlara irab diyoruz. İşte kelimelerin konumunu, dolayısıyla cümlenin doğru anlamını tespit amacıyla söz konusu değişiklikleri, yani irabı inceleyen ilim dalına biz nahiv diyoruz. Sentaks, cümle bilim falan diye bugün karşılamaya çalışıyorlar. Sarf, kelime bilgisi ise nahiv de nedir? Cümle bilgisidir. Cümlenin efendim kelimeleri irab üzerinden yerli yerine oturtan bu şekilde yerlerini, değişikliklerini, türlerini anlatan bir ilimdir. Örnekler şimdi vereceğim ben. Oradan ayı ilminin daha iyi anlaşılacak. Bu irab bilgisi olması, cümle bilgisi olması ne demek göreceğiz oradan. Şimdi arkadaşlar, nahil ilmi tarih olarak çok eski dönemlere götürülüyor. Hani sarf ilminin müstakil bir ilim olarak tedvini maziniyle 240'lı yıllarda vefat ediyor. Oraya kadar götürülüyor. Nahil ilmi de genelde nereye götürülüyor? Sibeveyhin el-Kitab isimli o meşhur ansiklopedisine, ilk nahve dair yazılmış bir eser olarak oraya götürülüyor. O da 178'de olsa gerek, 178'de vefat etmiş. Yahut 188'de vefat etmiş. Oraya götürülüyor ama ilk defa bu ilmin kurallarının, prensiplerinin vaz edildiği tarih çok daha eski, çok daha efendim gerilere dayanıyor. O da bize kaynaklara baktığımız zaman bizi birkaç isimle karşılaştırıyor. Bir, Hazreti Ali. İki, onun arkadaşlarından, talebelerinden Ebul Esved el-Du'eli. Bu isim var. Üçüncü olarak Ebul Esved el-Du'eli'nin bir grup talebesi karşımıza çıkıyor. Nahil ilminin vazığı, bu ilmi tesis eden isimler olarak karşımıza bu üç isim çıkıyor. Hazreti Ali olsun, Ebul Esved el-Du'eli olsun yahut onun talebeleri İsa bin Ömer es-Sakafi, Nasr bin Asım vesaire olsun. Nahil ilmi kim tarafından vaz edilirse vaz edilsin, nahil ilminin vazlığına neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunu sorduğumuzda karşımıza lahim gerçeği çıkıyor. Lahim demek, irab hatası demek. Kelimeyi cümledeki konumunu yanlış efendim anlatacak biçimde yanlış okumaktır. Kelimenin kalıbını yanlış okursanız, buna bina diyoruz. Yanlış okursanız bu sarf ilminin kurallarını ihlal olur. Kelimenin irabını yanlış okursanız bu da nahil ilminin kurallarını ihlal olur. Bunun adı lahimdir. Ve kelimenin irabını yanlış okumak daha büyük problemdir. Cümlenin anlamı değişir. Fail, mef'ul birbirine karışır. Fiille isim birbirine karışır. Ne demek istediğin anlaşılmaz. Hatta yanlış anlaşılırsın, sana yanlış cevap verilir. Sen de şaşırıp kalırsın, örneklerini göreceğiz. Örnek olarak mesela Ebul Esved el-Du'eli'nin karşılaştığı bir örnek olarak zikredilir. Berâet suresinde اِنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Şimdi o وَرَسُولُهُ kelimesini sonradan efendim Arapların arasına katılmış birisi, mutearrib diyelim biz bunlara, nasıl okumuş? اِنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهُ diyor. Orada Rasul kelimesinin sonundaki bu hareket, bu Rasulü olur, Rasulü, Rasulih, Rasule, üç şekilde okunabilir. Bu değişikliğe biz irab diyoruz. Eğer yanlış irab verirseniz, Rasulih derseniz ne olmuş olur? Kelimenin cümle içindeki konumu anında değişir. Rasulü derseniz başka bir konumda yer alır, başka bir kelime grubuna bağlanır. Rasulü derseniz başka bir gruba bağlanır. Cümle içindeki konum değişir. Cümle içindeki konum değiştiğinde mana ne olur? Bu örnek çok güzel bir örnek. Allah müşriklerden ve Rasulünden beridir, uzaktır anlamı çıkar. Rasulü diye eski okuduğunuz zaman müşrikine kelimesine atfetmiş olursunuz. Vav harfi atfıyla beraber müşrikin mecbur olduğu için Rasulü de mecbur olduğunda otomatikman ne olur? Müşrikine atf olur. O zaman konum itibariyle müşrikin cümle içinde nereye denk düşüyorsa, yani anlam olarak Allah'ın kendilerinden beri oldukları kimseler grubu oluyorsa, peygamber de o gruba eklemlenir. Dolayısıyla Allah müşrikleri ve peygamberi adeta kendisinden beri tutmuş, onlardan beri olduğunu ilan etmiş olur ki haşa efendim bu Kur'an'ın hiçbir zaman ifade etmeyeceği, kastetmeyeceği bir manadır. Ve Rasulü derseniz ne olur? Allah ve Rasulü müşriklerden beridir manası efendim çıkar. Ha, tabii ki orada ve Rasulü niye laf olmuştur, nasip olmamıştır. Allah'a lafzı mensuptu. O da ayrı bahsi bir yer. Evet. Ama en azından böyle bir yanlış anlamı orada olmaz. İşte buna lehin diyoruz arkadaşlar. Kelimeyi yanlış iraplandırmak suretiyle anlamın bozulması, meramın sapması, saptırılması. İşte Araplar malum sarfta da benzer gerekçeler, lügat ilminde de benzer gerekçeler zikretmiştik. Araplar Yani ilk İslam efendim temsilcileri, orduları, toplumu yabancı toplumlarla gerek fetihler gerek toplu ihtidalar aracılığıyla yabancı toplumlarla karşılaştı. Süryaniler, Hintliler, İranlılar, öteki tarafta Kıptiler, Nebatiler, ondan sonra Rumlar, birçok millet, birçok ırk ile çok içli dışlı bir temas, aynı coğrafyanın paylaşılması şeklinde bir komşuluk, bir efendim ortaklık, yer yer ticarette ortaklık yahut alışveriş vesaire münasebetler hasıl oldu. Bu münasebetler içerisinde zamanla ne oldu? Arap-Acem karışması zamanla dilde bazı gevşemeleri ve zaafları tetikledi. Acemler Arapçayı yeni öğreniyorlar. Arapların selika itibariyle doğru İraplandırarak hiçbir zaman düşmediği hatalara, onların selikasında, yaratılışında böyle bir kabiliyet olmadığı için onlar bu hatalara düşüyorlar. Bu hatalara düştüklerinde yanlış ifade ediyorlar, yanlış anlaşılıyorlar. Bir takım arızalar, iletişim arızaları yaşanıyor. Keza böyle Kur'an ayetlerini okurken yanlış okuyorlar, anlam karışıyor, Kur'an'ın tahrifi gibi bir tehlike söz konusu oluyor. Bunun üzerine Kur'an'ın harekelenmesi ihtiyacı duyuluyor ve Ebu'l-Esvad Ed-Du'eli, bazı rivayetlerde Basra valisi Ziyad bin Ebi, onun yahut oğlu Abdullah'ın teklifiyle, talimatıyla ne yapıyor? Kur'an'ı harekelendiriyor. Diyor ki bana bir katip verin, akıllı olsun, katip beni dinlesin. Ben ağzımı açtığımda, yani üstün okuduğumda o ne yapsın? Ağzımı feth ettiğimde, fetha okuduğumda, demektir işte fetha oradan geliyor, o harfin üstüne bir nokta koysun. Eğer ağzımı kesersem, kesre, kısarsam, esre okursam, kesre oradan geliyor, altına bir nokta koysun. Eğer dudaklarımı damm edersem, ötrede ne yapıyoruz biz? Ötre vavdan geliyor, ki onu Halil bin Ahmet daha sonra geliştirecek. Ötrede dudaklarımızı büzüyoruz, damm ediyoruz. Orada da harfin önüne, uç tarafına ne yapsın? Bir nokta koysun. Bunu ne yaparsam, en, im, ün şeklinde, yani bunları ben gunneyle beraber ifade ettiğimde de ne yapsın? İki nokta koysun. İki nokta üstte, iki nokta alta. Şimdi biz iki çizgi olarak onları görüyoruz. İki nokta öne şeklinde. Böylece Kur'an-ı Kerim'i iyi bir katip buluyor, benim ağzımı takip ediyor. Ağzımda açılma, büzüşme ve kırılma efendim doğrultusunda dediğim işaretleri dediğim yerlere, uygun yerlere koyacaksın diyor. Bu şekilde baştan aşağı Kur'an-ı Kerim ne oluyor? Harekelenmiş oluyor. Ondan sonra harfler, noktalı harfler, noktasız harfler. Malum Kur'an-ı Kerim Arap hattı böyle gelişiyor. Arap hattında ne yok? İlk dönemler, peygamber döneminde, sahabe döneminde noktalı, noktasız harf ayrımı yok. Arap selikasından, Araplar çünkü yazıyla geliştirmemişler bu kültürü, yazıyla öğrenmemişler. Onlar şifahi kültürü, ezber üzerinden zaten şiirleri, ahbarı, nevadifi biliyorlar. Bu bakımdan sergiliyorlar. Bu bakımdan bunlara ihtiyacı olmuyor. Ne zaman bir metin ortaya çıkıyor? Acemler var, yeni yeni efendim Arapça öğrenenler var, mevali var. Yani Arapların yanında onların hizmetçisi olarak çalışan köleler var. Haliyle bunlar da bu metinleri okuma gereği duyuyor. Bu defa noktalı harf, noktasız harf karışıyor. Ana dili olmadığı için bu acaba raf mıdır, f midir? Nun mudur, b midir, t midir, f midir, şin midir, sin midir? Bunları ayırmak problem oluyor. Bunun üzerine i'cam, naktul i'cam. Bu az evvel dediğim naktul hareke. Bu ise naktul i'cam. Bunu da Ebu'l-Esved'in Dü'eyli'nin talebeleri Nas bin Asım ve Yahya bin Ya'mer üstleniyorlar. Haccac bin Yusuf es-Sakafi, meşhur Haccac-ı Zalim, onun talimatıyla Kur'an-ı Kerim'in efendim noktalı ve noktasız harflerini belli işaretlerle sembolize ediyorlar. Kur'an'ın noktalama işini yapıyoruz. Daha sonra Halil bin Ahmet el-Ferahidi geliyor. Bu konuyu toparlayayım diye başlamışken devam ediyorum. Halil bin Ahmet el-Ferahidi, Sibebeyn hocası, Kitab-ül Ayn sahibi ki bunu daha önce Lübet bahsinde anlatmıştık. Arap'ın dahilerinde. O da başka bir yöntem geliştiriyor. Harekeleme konusunda ne yapıyor? Harekeleme konusunda. Şimdi naktul hareke ile naktul iacam ikisi de nokta kullandığından dolayı. Yani bu resmet de harekelerken nokta kullanmış, üstte altta öyle. Talebeleri Nasr-ı Nasim, Yahya bin Ya'mer de nokta kullanmış. Noktalı noktasız harfleri ayırmak için. Haliyle bu noktalar birbirine karışacak diye ne yapmışlar? Mürekkep farklı kullanmışlar. Naktul iacamda farklı renkten mürekkep kullanmışlar. Böylece Kur'an renkli olmuş. Bu durumdan da kurtulacak bir formül olarak Halil bin Ahmed el-Farahidi ne yapmış? Harekeleme üslubunu, metodunu değiştirmiş. O, efendim Fetha'nın Elif'ten doğduğunu düşünerek, Arap dilinde böyle felsefe yapan bir adamdır. Fetha Elif'ten doğmuştur diyerek küçük bir Elif, Fethalı harfin üstüne küçük bir Elif. Zammenin Vav'dan doğduğunu düşünerek üstüne bir Vav. Kesrenin de yağdan doğduğunu düşünüyor ki bu bugün artık yerleşik bir kabuldür. Nahi kitaplarında bunu görürüz. Kesrenin de yağdan doğduğunu düşünerek harfin altına bir yağ koymak suretiyle artık harekelemeyi nokta olmaktan çıkarmış. Böyle küçük uygun harflerle sembolize etmiş. Artık değişik mürekkepler kullanma gereği de kalmamış. Evet. Daha sonradan çizgi geliştiriliyor işte. Vav yine ötre, vav olarak devam ediyor. O bizim ötreyi böyle yapıyoruz, o vavdır aslında. Yağda yağın altı alınıyor. Alt o çanak kısmı var ya, o alt taban kısmı alınıyor, esre yapılıyor. Fethada da efendim elif, o dik olan elif yan yatırılıyor. Efendim vav kaçtı, elif geldi, kavale oldu, kale babından. Sonuçta efendim bugünkü harekeleme şekli ortaya çıkıyor. Şimdi, o dönemde lahin hadiseleriyle karşılaşılıyor. Mesela Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari'nin katibi var. Vali adına Hazreti Ömer'e, halifeye mektup yazıyor. Yani bu lahin hadisesi ta Hazreti Ömer dönemine varıyor. Bazı kitaplarda Hazreti Peygamber döneminde de lahin vardı. İrab hataları yapılıyordu. Peygamber Efendimiz insanları uyardı. Lahin yapmayın, irabı öğrenin falan. Bunlar uydurmadır. Peygamberimiz döneminde lahim yok. Dolayısıyla Peygamberimizin lahne karşı uyarı sadedinde gelen rivayetler zayıftır, muteber değildir. Bunları ben o yüzden burada konu etmiyorum zaten. Onlara dayandırmıyorum. İlk olarak Hazreti Ömer döneminde onlarla karşılaşıyor. Ve yazarken ne diyor? An Ebu Musa el-Eş'ari diyor katip. An Ebu Musa. Tabi sonra İrab Mahki diye bir şey gelişti artık. Kimse ayıklayamıyor. An Ebi Musa, an harfi cer ya, o Ebi, Ebu, Ebi, Esma-i İsteyidilerle bunun aleti cerri ya ile olacağı için An Ebi Musa demesi gerekirken An Ebu Musa diyor. Hazreti Ömer'e mektup geliyor. Tam da efendim adamına geliyor. Hazreti Ömer'e bakıyor. Hemen Ebu Musa'ya cevap gönderiyor. Diyor, önce adamını diyor güzel bir sopaya çek. Ondan sonra da işine son ver. Evet, Hazreti Ömer'in böyle insanlara irabı öğrenin. Lahmdan kurtulun. Efendim şeklinde tavsiyeleri, emirleri, talimatları olduğunu biliyoruz. Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik, bunun da başından geçen bir kıssa var. Bu Süleyman bin Abdülmelik, Dabik denen mevkide ordunun, devletin atları, Beytülmal'in atlarını böyle geziyor, inceliyor. Karşısına bir adam çıkıyor. Adam diyor ki, Aslahallahu l-emir, inne ebine heleke, fe vethebe ehane, وَأَخَذَ مَعَنَا Şimdi nasıl İrab farkı, kelimelerin hareke veya İrab sayılan harf değişikliği farkı nasıl anlamı bozuyor? Tabi Süleyman bin Abdülmelik halife bunun farkında nasıl tepki veriyor? Diyor ki adamın lahimlerini görüp kızıyor. فَلَا رَحِمَ اللّٰهُ أَبَاكَ وَلَا عَافَ أَخَاكَ وَلَا رَدَّ مَعَلِكَ Adam şimdi şundan rahatsız. Şikayeti şu. Babam öldü. Kardeşim mallarımıza el koydu, bizi açıkta ortada bıraktı, mallarımızı aldı. Bize başımıza musallat oldu, mallarımızı aldı. Yani kardeşinden yana şikayetleniyor, halifeye dert geliyor. Ancak bunu doğru anlatamıyor. Babam öldü diyor. İnne ebine heleke, yanlış. İnne ebana heleke olması lazım. Çünkü eba esma isteği muhtemelen ne olması lazım? Haleti aslında elif. İnne'nin ismi olarak nasıl oluyor? İnne ebana olması lazım. İnne ebina. İlk efendim şeyi çanağı orada kırıyor. İkinci cümle babam öldü diyor. Hadi bu anlaşıldı. Ondan sonra febethebe ehana. Febethebe saldırdı, sıçradı. Ehana. Kim sıçradı? Ehana. Nasb okuduğun zaman ahde esma-i isteği mutelledendir. O da ne olur? Nasb olur. Nasb halinde o da elif alır. Dolayısıyla mef'ul yaptı. Ehuna demiş olsaydı fail olacaktı. Ehana deyince mef'ul oldu. Bakın bir vav elif farkı ki burada yaraptır. Ne yaptı? Kelimenin konumunu özneden efendim nesneye çevirdi. Nesne olunca bu sefer ölmüş babası sıçrıyor kabrinden geliyor. Kardeşine musallat oluyor. gibi mana çıkıyor. Halbuki baba öldü gitti. Bunların başına musallat olan kim? Kardeşleri. Yani ahuna diye aslında özne olması lazım. İkinci efendim çamı burada deviriyor. Ve ahaden malena diyor. Tamam burada problem yok ama kim bu ahaze? Ahazenin faili altta hüve. Hüve nereye racidir? Babaya mı racidir? Kardeşe mi racidir? Burası cümlenin başına bakılırsa babaya racidir. Çünkü kardeş nesnedir. Hem kendisine musallat olunacak hem de malları alacak. Hem gariban hem de malları el koymuş olmaz. Dolayısıyla cümle anlam çöküyor. İrabi yanlış verdiği için Halife Süleyman ne diyor ona? La rahimallahu abak. Fela rahimallahu abak. Allah babana rahmet etmesin. Çünkü baban sana irabi öğretmemiş. Ve la afa aha. Kardeşini affetmesin. Çünkü malınıza musallat olmuş. Ve la radde malek. Senin malını sana geri vermesin. Çünkü sen daha doğrusu konuşmaktan acizsin. Ve hemen görevlere sesleniyor. Es-salta es-salt. Getirin kamçıyı bu adamı bir sopalayın bakalım. Ondan sonra alıyorlar kamçıyı ellerine. Tam adama vuracaklar. Adam Bismillahi diyor. Bizim bildiğimiz Bismillahi ile telaffuz edemeyecek kadar adam miskin Bismillahi diyor. Diyor ki bırakın bırakın. Bırakın diyor. Bu adamı kendi haline bırakın diyor. Bu adam düzeltecek olsaydı böyle zor durumda kaldığında düzeltirdi. Demek ki dayak kâr etmez. Bu adamın böyle bir kabiliyeti yok. Boşuna şey yapmayın diyor. Ve adamı salıyor. Evet. Arapçanın işte İraplı olduğunu, İranlı olduğunu falan burada zaten bunu söylüyoruz. Bir başka örnek var. Ömer bin Abdülaziz'in babası Emevi halifelerinden. Bu işte bu Süleyman bin Abdülmelik'ten sonra Ömer bin Abdülaziz geliyor ya. O Abdülaziz, Ömer bin Abdülaziz'in babası Abdülaziz Mısır valisi hanedandan. O Abdülaziz bin Mervan başka bir rivayet İbn-i Abdülrabbi Muhittül Ferit sahibi edebiyatçı Endülüs'tü. O Velid bin Abdülmelik olduğunu söylüyor bu şahsın. Velid bin Abdülmelik ile ilgili başka yerlerde okumuştum. Biraz Arapçası, lügatı zayıf bir adam. Yani böyle şeylere merakı olmayan bir adam. Onunla ilgili de geçiyor. Adamın biri bir gün Abdülaziz bin Mervan'ın huzuruna geliyor. O rivayette de Kureyş'ten biri diye geçiyor. Dolayısıyla fasih biri. Ve damadından şikayetçi oluyor. Şu ifadeyi kullanıyor. İnne hateni fe'ale keze ve keze. Gayet doğru bir cümle. İnne hateni, haten damat. İnne hateni, nispet yası. Şey, özür dilerim, nispet değil. Mütekellim yası. Damadım bana şöyle şöyle yaptı. Meale. Ancak Mısır valisi Abdülaziz bin Mervan yahut İbn-i Abdülrabbi rivayetinde Velid bin Abdülmelik lahimden kendini kurtaramadığı için, nahvi iyi olmadığı için cümleyi doğru anlamıyor. Ve bakın nasıl cevap veriyor ona. Diyor ki وَمَنْ خَتَنَكَ اِنَّ خَتَن۪ي sözünü o nasıl anlıyor? اِنَّ خَتَن۪ي yani benim sünnetçim diye anlıyor. O da soruyor. وَمَنْ خَتَنَكَ seni kim sünnet etti diyor. خَتَن aynı zamanda خِتَن, اِخْتِتَن sünnet etmek anlamına da geliyor. وَمَنْ خَتَنَكَ diyor. Alakası yok halbuki. Cümleyi yanlış anlayınca o haten kelimesi bağlantı kurup hemen sünnetçiye sıçrıyor. وَمَنْ خَتَنَكَ diyor. Adam şaşırıyor. Halife bir bildiği vardır her şey. Valinin bir bildiği vardır diyor. O da efendim diyor ki خَتَنَنِي اَلَّذ۪ي خَتَنَا efendim bilmem kim. Beni herkesi sünnet eden bir Yahudi vardı. O sünnet etti diyor. Bu sefer Abdülaziz'in de adama bakıyor. Herhalde beni anlamadı diyor. Ben de dedim o ne diyor. Diyor. Aslında şimdi normalde وَمَنْ خَتَنْ لُكَ demesi lazım. وَمَنْ خَتَنْ yani damadın kimsenin diye sormak istiyor Abdülaziz. Vali ama وَمَنْ خَتَنَكَ deyince o fiile dönüşüyor. خَتَنُ isimken خَتَنَكَ olunca fiil oluyor. Kaf bu sefer muzaf-ı mey olmaktan çıkıyor, mef'ul haline geliyor. وَمَنْ خَتَنَكَ seni kim sünnet etti oluyor. Halbuki maksadı ne? Damadın kim? Yani söyle de gideyim o adamın haddini hesabını sorayım ona. Ancak yanlış ifade edince Kureyşli karşısında Allah Allah halife var ya bilgi herhalde diyor, beni diyor filan Yahudi diyor, herkesi sünnet eden o Yahudi sünnet etti deyince bu sefer Abdülaziz şaşırıyor. Allah Allah. Ben ne diyorum, adam ne diyor diyor. Beni yanlış anladı herhalde diyor. Yanındakiler diyor ki hayır efendim diyor, yanlış anlamadı, siz yanlış ifade ettiniz diyor. Siz وَمَنْ خَتَنَكَ deyince haliyle o adam da böyle cevap verdi. Siz وَمَنْ خَتَنُكَ Men hatenuke. İşte men efendim mukaddem haber haten muahhar mübteda artık böyle de okuyabilirsiniz. Senin damadın kim diye aslında sormak istiyorsun ama işte o bir nü oradaki ötre ve üstün farkı. Hatenuke hateneke farkı ne yaptı? Birini isim birincisinde isimken ikincisinde fiile döndü. Fiil olunca da mecrur zamir, mensup zamire döndü. Mana damadın kimden? Seni kim sünnet etti diye döndü. Diyalog bir anda makas kırdı. Adam bocaladı. Halifenin vardır bir bildiği, valinin vardır bir bildiği deyip kalktı bir şey söyledi. Vali bana bu adam saygısızlık mı ediyor, saçmalıyor, deli midir, nedir alın bunu başından dedi. Yanındakiler bir riske girdiler. Ya nasıl söyleyeceğiz şimdi falan efendim. Neyse cesaret ettiler. Yani anında orada bir sendrom oluştu yani. Kriz. Anında beklenmedik bir kriz. Bütün bunların kaynağı lahn. Hem de kocaman bir Mısır valisinin bir lahni. Yanındakiler uyarınca he diyor doğru söylüyorsunuz diyor. Hatasını bilen anlayan bir şey yazmış. Ondan sonra çok çalışıp lahinden kurtuluyor. Hatta yanına gelip ata isteyenlere ne yapıyor? Onlara soru soruyor. Aldığı cevaplarda doğru cümle kullanıyorlarsa, lahin yapıyorlarsa şu kadar bahşiş yapıyorsa yarısını veriyormuş. Evet. Bunu burada izah ediyoruz. Geçiyorum arkadaşlar. Bir örnek de Ebu Resul Eddüveli'nin kızından. Ebu Resul Eddüveli'nin kızı bir gün diyor ki ''Men ahsenus sema'' diyor. Babası ''Enucumuha'' diyor. Yok baba diyor ben soru sormadım. Taaccubumu ifade ettim diyor. Kızım öyleyse ''Men ahsenes sema'e'' demen gerekmez mi diyor. ''Men ahsenus sema'i'' derseniz ne olur? Musaf muzafirley ''Ma efendim soru olur, istifam olur, ahsenu olur.'' Artık müpteden haber tartışmasının meşhur. Nedir? Semanın, gökyüzünün en güzeli nedir? Sorusu. Haliyle de babası, vücub muhab, yıldızlarıdır der. Halbuki teaccüb. Gökyüzü ne kadar güzel demek istiyor kızı. Teaccüb sigasından olması lazım. Ahsene. Es-sema'e. Ma ahsene sema'e. Orada hareket değişikliği. Anlamı bir anda değiştiriyor, diyaloğu tıkıyor, iletişimi efendim tıkıyor, ondan sonra da bu yaşanıyor. İşte bunlar da Ebu Resul Eddüveli'yle tecrübe oluyor, onu kamçılıyor ve Nahi Bilmi'nin ilk prensiplerini efendim vazgına onu itiyor. Şimdi, az evvel dedik ki Ebu Resul Eddüveli, şimdi Nahi'nin gerçeğini anlatmış olduk. İşte bu Arap dilinde ifade bozukluğu üzerine artık toplumun ileri gelenleri ama siyasi kesimden ama eşraftan bir harekete geçme gereği duyuyorlar. Bir, Kur'an-ı Kerim yanlış anlaşılacak, anlam çarpıtılacak, tahrif edilecek korkusu var. Dini bir endişe. İki, siyasi sosyal bir endişe de var, kültürel bir endişe de var. Arapça, o gün bir Arap milliyetçiliği var. Arapçanın tahrif edilmesi, Arap toplumunun, ırkının, ulusunun, efendim, dilinin bozulması bir asimilasyona yol açar. Milletler dilleriyle vardır. Efendim, dil bozulduğu zaman ne olur? Duyguları, düşünceleri, kültürleri, örfleri, alışkanlıkları vesaire, hatta tarihi hafızaları, tarihle olan bağlantıları, bütün bunlar kopar bozulur. Biz Türkiye'de bunu cebri olarak, dünya devrimle, inkılapla yaşadık. Bu durumu önceden gören, kestiren, ileri gelenler ne yapıyorlar? Bu duruma hemen müdahale ediyorlar. Ve lahin vakası karşısında nahin ilminin temel prensiplerini vaz ediyorlar. Kısa bir sürede bu prensipler gelişiyor. Nahin ilmi bir ilim halini alıyor. Şimdi buna dair bazı rivayetler var. İlk olarak Hazreti Ali ile başlatanlar var. Bir gün Ebu Esved Eddüveli 69 yılında vefat ediyor. Hazreti Ali'nin Şiasında efendim, Rafizi değil, Şii demek Rafizi demek değildir. Hazreti Ali'ye muhabbeti var. Onun taraftarları anlamındadır. Bir gün, burada onunla ilgili bazı şeyler de yazmışım. Ona sonra geçeriz. Bir gün Hazreti Ali'nin yanına geliyor. Bakıyor Hazreti Ali düşünceli. Diyor ki neyin var? Diyor ki insanların lahimlerinden rahatsızsın. Kelimeleri yanlış telaffuz ediyorlar. Cümleleri yanlış kuruyorlar vesaire. Bunun üzerine bir metin, bir şey yazsam da bu duruma müdahale etsem diye düşünüyorum diyor. Ebu Resul çok seviniyor, çok iyi olur. Kendi yaşadığı tecrübeler var. Ondan az evvel anlattım. Ve Hazreti Ali yazdığı bir nüshayı ona veriyor. Orada bütün kelimeler ya isimdir, ya fiildir, ya harftir şeklinde bir bilgi var. İsim, müsemmaya gelen delalet edendir. Fiil, harekete delalet edendir. Harf de ne isim ne efendim fiile delalet etmeyen, başka bir şeye gelendir, başka bir manaya gelendir şeklinde çok kabaca efendim isim, fiil, harf üzerinden kelimeleri anlatıyor. Başka rivayetlerde başka şeyler de var. Bu müptedayla haberin başına gelip de nasbeden, raf edenler var ya, nevasih, onlardan bahsediyor. İnnen, nekenne, onlar var. Buna benzer bazı böyle bilgiler var. Ondan sonra Ebu Resved el-Dueli bunları alıyor, diyor ki isterseniz ben diyor bunu alayım, ben de üzerine çalışayım, bir şeyler ekleyeyim, getirip size arz edeyim. Siz de bakın, uygun gördüğünüzü alın, uygun görmediğinizi çıkartın. Böylece ilk prensipleri bir metinde toplayalım ve bunu insanlara yayalım, artık düstur haline gelsin, insanlar riayet etsin diyor. Ve orada Hazreti Ali'nin bir ifadesi var. Ya Ebu Resved diyor ya Hazreti Ali diyor. Sen al diyor bunu. Bu yönde hareket et. Bilgileri topla. Nahl kelime anlamı itibariyle yön demektir. Unhu hâden nahva. Bu yöne yönel. Yani bu işi bu şekilde yap. Ondan sonra getir bana bir kontrol edeyim. Ebu Resved bir şeyler ekliyor, ediyor. Bir metin getiriyor. Hazreti Ali kontrol ediyor. Öneriyor orada. Senin bu nahlin, yani bu yönde yaptığın çalışma güzel olmuş diyor. Ve nahl kelimesinin buradan isim olarak ilgili ilme efendim yapıştığı, takıldığı söyleniyor. Şimdi bu bir yana. Şevki Dayıf var. İyi, Allah rahmet eylesin. Mısır'da, o Mezmuan Lugan'ın da başkanlığını yaptığı bir dönem. Edebiyat, Nahiv, Dil'de uzman birisidir. Önemli kitapları var. Edebiyat tarihiyle ilgili özellikle. Şevki Dayıf bu rivayetleri alıyor, inceliyor ve diyor ki bu rivayetlere diyor çok doğruluk payı yoktur. Şia parmağından söz ediyor. Başkaları da buna dair şeyler söylüyor. Şia'nın böyle bütün efendim ilimleri, medeniyet efendim değerlerini Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ali'ye mümkünse dayandırma gayreti var. Bu konuda biraz efsanevi bir rivayet gelenekleri var diyor. Çok da bunları destekleyen bir rivayet yok, sağlam. Hem de o dönemde Hazreti Ali harplerle uğraşıyor, siyasi kargaşalar var. İçeride, dışarıda, hariciler bir tarafta, Hazreti Muaviye taraftarları bir tarafta, kendi şiasıyla başı dertte, aşırı efendim gulag-ı şia var, kendi döneminde İbn-i Sebebe tayfası var, onlarla bir tarafta musallat. Bir tarafta sahabe içi problemler var, onlarla uğraşıyor. Bir tarafta devleti yönetiyor. Bütün bunlar 5 yıldır zaten bir hilafet hayatı var. Bütün bu kargaşa içerisinde kalkıp da Hazreti Ali'nin lahim meselesini mutlaka problem olarak görmüştür ama böyle bir metin yazması. Bunlar diyor çok gerçekçi durmuyor. İstelik burada bazı istilahlar oluşmuş. Nevasih falan. Bu istilahlar o dönemde pek kullanılan şeyler, 30'lu 40'lu yıllarda pek kullanılan şeyler değil diyor. Bunlar zaman içerisinde daha çok geliştirilmiş istilahlardır. Bunları pek sahip bulmuyor. Bu yani yazın derken bir iki sayfalık belki bir şeydir yani. O bir iki sayfalık şeyden bahsediyor zaten. O da olsa yeter. O da olsa bir tedvin sayılır. Ama bir iki sayfalık bir şey de olsa. Hani aylara gerektirecek bir seneler gerektirecek bir efor harcayacak bir şey değil. Yok, elleri seneleri belki gerektirmiyor ama sonuçta kafa vermek lazım. Bir iki sayfalık bir şey, siz bir prensip geliştiriyorsunuz. O prensibi geliştirmeniz için bütün onunla alakalı şeyleri düşünüp, işte isim, fiil, harftir diyor. Biz şimdi bunları biliyoruz da bize kolay geliyor. Onları baştan hiç bilinmiyor. Çünkü Arap diline dair hiç daha önce, Arap dilinin gramatiğine dair hiçbir şey ne konuşulmuş ne de yazılmış. Var olan her şey sadece bir kabiliyet olarak, uygulama olarak var. Pratiği var ama hiç konuşulmuş değil. Arap'ın bu manada yazılı kültürü yok. İlim vesaire böyle bir arka planı yok. Pratik var sadece. Onun için orada istikrar gerekiyor. Burada düşünmek, kafa konforu gerekiyor. İki, orada kullandığı kavramlar var. Bunlar biraz daha geç dönemlerde oluşmuş kavramlar. Bunların daha 30'lu 40'lı yıllarda Hazreti Ali tarafından dile getirilmiş olması da biraz hayli, doğrusu efendim şüphe sebebi kabul ediliyor. Görüşü İsa'daki görüyor musunuz yani Şevki Dayfın? Ben Şevki Dayfın bu görüşünde haklılık payı buluyorum. Ebu Resmet Eddüveli olma ihtimali yüksektir. Hazreti Ali ile irtibatı olmaksızın. Tam tabi de bunu daha şey buluyor. Yani Ebu Resmet Eddüveli ihtimali üzerinde daha fazla buluyor. Şevki Dayf ise Ebu Resmet Eddüveli bile değildir diyor. Ebu Resmet Eddüveli'nin talebeleridir. Nasr bin Asım. Ondan sonra Yahya bin Yâmer. Ondan sonra İbn-i İshak. El-Hadrami gibi bazı isimler var. Bir kuşak sonra bunlardır diyor. Bunların nitekim Nahva dair konuştuklarını, hatta küçük küçük onlardan rivayet edilen eserler olduğunu, kendilerinden sonraki dönemlerde Nahva dair görüşler kendilerinden nakledildiğini biliyoruz. Ama Ebu Resmet Eddüveli'den nakledilen görüş yok. Bu gibi şeyler Nahiv kitaplarında geçmiyor. Şurası manidar. Hazreti Ali'nin olsun, Ebu Resmet Eddüveli'nin olsun. Anlattığı bu şeyler, anlattığı söylenen bu şeyler Nahiv kitaplarında bir bilgi olarak, bir görüş olarak geçmiyor. Bunlar edebiyat kitaplarında, tarih kitaplarında rivayet olarak geçiyor. Eğer bu görüşler Hz. Ali'nin ve Ebu Resmet Eddüveli'nin olmuş olsa, Nahiv geleneği bu görüşleri kendi silsilesi içerisinde tevarüz etmiş olsa, Sibeveyn'in el kitabında olur, Halil'in kitabı da aynında olur. Onlar bunları birbirlerine naklederek tevarüs ederler. Oralarda hiçbir geçmiyor. Oralarda kimlerin görüşleri geçiyor? Ebu Resmet'in bile görüşleri geçmiyor. Geçen görüş nedir? Az evvel isimlerini verdiğim Ebu Resmet'in talebelerin kuşağında olan insanlar. Ki onları göreceğiz. Evet. Ebu Resmet iyi bir şair. Şiirleri var. Ama nahve dair. Dediğim gibi nahivcilerin nahiv ilmi içerisinde ondan nakledip tevarüs ettikleri nahve dair görüşleri bilinmiyor. Şiirleri olduğunu biliyoruz. Hazır cevap, müskit efendim bir şahıs olduğu söyleniyor. Ve Basra'da Hazreti İbn Abbas'ın vali zaten o. Onun görevlendirdiği bir devlet adamı olarak da bir zaman çalışmış. Sonra Emevilerle başı sürekli sıkıntıda olmuş. Hazreti Ali taraftan olduğu için ama Basra'yı terk etmemiş. Ondan sonra burada oğluna yaptığı tavsiye var. Herhalde biz daha fazla devam edemeyeceğiz. Bunu toparlayayım. Kızlarına yaptığı tavsiye var. Evlendireceği zaman. Oğluna yaptığı tavsiye hikmetli adam olarak geçiyor. Toplum içinde yaşın kadar konuş diyor. Toplumda mahallin mevkiin kadar insanlardan istekte bulun. Çok hikmetli şeyler. Vacip olan bir şeyden irtifa etme, istiskal edilirsin. İnhitap ve etme, ihtikar edilirsin. Yani bir sorumluluk olduğunda kendini bana mı düşer? Yani bula bula bana bunu mu buldunuz falan? Bana mı söylüyorsunuz bunu? Utanmıyor musunuz sakın? Deme. Gurur yapma. Sorumluluğunu yerine getireceği zaman gurur yapma. İnsanlar istiskal eder seni. Sorumluluğun karşısında yok ya. Bu iş benim haddime mi? Ne haddime falan deyip de sana uygun görülmüş, senin sırtına yüklenmişse ben bunu yapamam edemem benim ne haddime deyip de çok da fazla tevazu yapma. Hakikaten insanlar seni bu sefer İhtikal ederler, hakir görürler. Ortayı bul. Çok çok efendim böyle mizan değerinde sözler. Allah sana tevsiye ettiğinde sen de elini aç. Allah bol verdiğinde baktın gelinin kazancın bollaştı, sen de bolca ver. Kıstığında hemen sen de filana bas, sen de kıs. Sakın Allah'la cömertlik yarışına girme. Çok önemli bir şey. Allah sana kısıyor, vermiyor, sen hala dağıtıp dövüyorsun insanlara. Adeta yani bak ben ne kadar cömertim, sen durdun ben hala devam ediyorum. Allah'la cömertliğe mi? Cömertlik yarışına mı kalkıyorsun sen? Bil ki Allah her zaman senden daha cömerttir. Bu ibadetlerde, riyazette de var. Allah Resulü var ya, dinde sakın وَلَا يُشَدَّ الدِّينَ اَحَدُمْ. Dinde kimse Allah'la yarışamaz, boyun düşmeye kalkmasın. Gücünüz yetmedi, yapamıyorsunuz, edemiyorsanız daha az yap. Yok ben illa yapacağım, edeceğim işte, zorluyorum kendini falan. O kadar. Değil, acziyetini itiraf et. Zaman zaman ne yap? Ruhsatlardan, kolaylıklardan faydalan. Evlendireceği kızlara bakın ne diyor? Diyor ki, kocanın gözüne, kulağına ve burnuna ikramda bulun. Güzel görün, gözüne ikram et. Güzel kokular sürün, burnuna ikram et, güzel söz söyle, kulağına ikramda bulun. Yani bir kadının güzel görünümlü olmaya özen göstermesi, bakımlı olması, kocasına karşı güzel kokular sürünmesi, temizliğine, vücut temizliğine özen vermesi, göstermesi, keza diline, ifade ve üslubuna özen göstermesi. Yani edebiyat bence kadınlara da çok çok lazım. Biz hep erkekler kadınlara şiir söyler, şarkı söyler. Aşık olur, sandır sürük ağlarlar. Kadınlar da böyle bacak bacak üstüne atıp oradan beklerler. Öyle bir şey yok. Ebu Resulet Düveyn'in kızı da, bazı rivayetlerde kızı daha geçiyor. Nahvin o ilk kurallarını ortaya koyan isimler arasında. Onun da bilgili olduğu söyleniyor. Evet. Ya niye bu vakit bu kadar bereketsiz ya? Ya daha neler var kardeş, daha başlamadık ya. Acil zamandayız ondan. Ezan okunmuyor, ezan bizim vaktimizi daraltıyor. Nahi ilminin Süryaniler aracılığıyla Yunan'dan ilhamla geliştiği yönünde oryantalistlerin bazı sözleri var. Bunun da gerçeklik payı yok. Çok mesleksiz bir iddia. Çünkü nahi ilmi, o az evvel isimlerini zikrettim. İlerleyen bahislerde detaylıca anlatacağım isimler. Onların ilk defa nahve dair söylediği şeylere bakılırsa, orada nahi ilminde, yani daha henüz yabancı kültürlerle güçlü bir temasın, tercüme döneminin başlamadığı zamanlarda yaşamış, 110-120'lerde vefat etmiş isimler bunlar. Tercümeler ise ilk olarak Emevilerde bir ara var, Emevilerin sonunda. Daha sonra Abbasilerde asıl gelişiyor. Bu bakımdan böyle bir etkileşimden söz etmek çok zor. Ve tamamen o Arap dininin, kültürünün tabiatından kaynaklanan efendim akıl yürütmelerle gelişmiş prensipler bunlar. Bunların başka kültürden alındığını söylemek çok da sahici değil. Gerek de yok alınmasına. Arap'ın zaten dilinde bunlar var. Sadece gereken nedir? Birinin bunu problem olarak görüp istikrar yapması. Yani o pratiği baştan aşağı gözden geçirip, ki hafıza çok güçlü, bunu baştan aşağı gözden geçirebilecek yetenekleri var. Baştan aşağı gözden geçirip ortak noktalar üzerinden prensipler geliştirmesidir. Bunun için bir başka kültürden alıp da onların dil kurallarını, kalıplarını alıp Arapçaya uydurma gereği duymalarına da hiç ihtiyaçları yok. Burada kalalım. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.